اب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اگلے ثنا خواں کو دعوت نعت دے رہا ہوں کہ سج گئے آقا کی محفل کو سجانے والے، سج گئے آقا کی محفل کو سجانے والے، میرے سرکار کا میلاد منانے والے، اور آمنہ پاک تیرا چاند مبارک تجھ کو، آمنہ پاک تیرا چاند مبارک تجھ کو، ہیں تیرے چاند پہ قربان زمانے والے، اور یہ دین مٹ جاتا اگر خون نہ دیتے اپنا، یہ دین مٹ جاتا اگر خون نہ دیتے اپنا، تیرے محبوب محمد کے گھرانے والے، تیرے محبوب محمد کے گھرانے والے، سج گئے آقا کی محفل کو سجانے والے۔ آپ کی سماعتوں کے لیے ان ثنا خوانوں کو پیش کر رہا ہوں جو ثنا خواں اجتماعی طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و ثنا کرتے ہیں۔ ایف آر ایس انٹرنیشنل سے ان کا ویڈیو البم بھی ریلیز ہوا، الحمدللہ کیو ٹی وی پر ان ثنا خوانوں کو آپ سماعت کیا کرتے ہیں۔ میری مراد شہداد پور سے آئے ہوئے ثنا خواں انس برادران سے ملتمس ہوں، تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدایہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ تشریف نبی لائے خوشیوں کی گھڑی آئی، تشریف نبی خوشیوں کی گھڑی آئی، ہر سنت زمانے میں رحمت کی گھٹا چھائی، آج عبداللہ کے اینا میں رک آئی بہار کی، آج عبداللہ کے اینا میں رک آئی بہار کی، آج عبداللہ کے اینا میں رک آئی بہار کی، آج عبداللہ کے اینا میں رک آئی بہار کی، جشن عید میلاد نبی ہے آمد ہے سرکار کی، ہاں آمد ہے سرکار کی، ہاں آمد ہے سرکار کی، اول کا دن صبح کے ٹھنڈے سائے دیکھو، صبح کے ٹھنڈے سائے دیکھو، صبح کے ٹھنڈے سائے، دائی ہنی ماں کی گودی میں پیار محمد آئے میرے، آئے محمد آئے میرے، پیار محمد آئے، ہوئی ولادت پیر کے دل، ہوئی ولادت پیر کے دل، نبی کے عید میلاد نبی ہے آمد ہے سرکار کی، ہاں آمد ہے سرکار کی، ہاں آمد ہے سرکار کی، حوا مریم دیکھ کے بولی پیار نبی کا بکھڑا میرے، پیار نبی کا بکھڑا میرے، پیار نبی کا بکھڑا، آمنہ تیرا بچہ ہے اور کوئی ٹکڑا ہے، ہاں آمد ہے سرکار کی، ہاں آمد ہے سرکار۔